में बहार हो बलि आई अज मन में बहार रड़े बलि आई अज मन में बहार आई अज मन में बहार रे बलि आई अज मन में बहार रे बलि आई अज मन में बहार सुना पिण अजू खुश दिस जन था पाण सिंगारे गद जी घुमन था खुश थी सब आशिक भी चमन था खुश थी सब आशिक भी चमन था थींदा अज दीदार थींदा अज दीदार हो बदि आई अज मन में बहार कॾहिं बदि आई अज मन में बहार आई अज मन में बहार रे बलि आई अज मन में बहार रे बलि आई अज मन में बहार आई बहार त बाहिर ईंदा सुहिणा लिखल सभु ज़ाहिर थींदा किनखे फटींदा किनखे कटींदा किनखे फटींदा किनखे कटींदा अख में रखी तलवार अख में रखी तलवार हो बलि आई अज मन में बहार बलि आई अज मन में बहार आई अज मन में बहार बलि आई तीरन जाम सिकार जो थींदा सभिया चंद्र सत की न झलींदा सच वारा सिर मुर्गी ॾींदा सच वारा सिर मुर्गी ॾींदा नीह कंधुनि में वारो नीह कंधुनि वारो बलि आई अज मन में बहार बलि आई अज मन में बहार दिल आहे हथन में तो खरीदार रखे गोलिया दिल आहे हथन में तो खरीदार रखे गोलिया बाज़ार मुहबत में तलब था रखे गोलिया बाज़ार मुहबत में तलब था रखे गोलिया दिल आहे हथन में तो खरीदार रखे गोलिया कीमत मुझे दिल जी फकत प्यार मुहबत रस्तो ही आहे दादन आहे दर जी ज़रूरत तो ही आहे सो तो नहे दर की जरूरत हाय हाय वफा की वफादार के गोलियां दिल आए हसन में तो सलबदार के गोलियां दिल पंहिंजी अथम करे हवाले को सुहिणो ख़रीदार बनी दिल संभाले को सुहिणो ख़रीदार बनी दिल संभाले हाय अज हुस्न जे सरकार के गोजा दिल आए हथन में ओ खरीदार के गोजा बापार दिया नसीबन नसीए को दिल मुस्तम एक वाज पे ना जान दिए तो दिल मुस्तम एक वाज पे ना जान दिए तो हाय हाय बजे मैं काम पर सरकार के को जान दिल आए हसन में तो खरीदार के को जान दिल दियन चाहा थुमा पर को वठण वारो हुजे दिल वठी दिल जेत जोड़ी में रखण वारो हुजे चीज चोखी चंगी पर को खलण वारो हुजे माल आहे कीमती पर को ॾिसण वारो हुजे मूंखे सौदो आहे करणो को करण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां थो मां पर को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां थो मां पर को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे चाहियां थो मां पर को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां थो मां पर को वठण वारो हुजे सो अखरु दिल जो खणी बाज़ार में लात में बिड़ी हुल करे हो का दिन में वाका कयम फाड़े निड़ी ही बुधी हो को हसीनन जी अची टोली मिड़ी आए पुछाऊं त छा थो विकिणी जोश मां हर हिक चिड़ी मूं चयो सौदो असादो दिल जलण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां त मां पर को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां त मां पर को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे ॿिया सभई सुहिणा हलिया विया हिकु वञी बीठो मकरी प्यार मूं मां खां पुछाई त ॻाल्हि खोले साफ़ करे दर्द वारी दिलि अथी या दर्द खां थी बेख़बरी मूं चयो सभु की अथसि तूं दिलि त जल रश के कमरे अघु मगर आहे गरो क़ीमत भरण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां त मां पर को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां त मां पर को वठण वारो हुजे दिल कढी अॻियां रखियमि ऐं दिल ॾिसी सोचण लॻो हिकु दफ़ो ऐं ॿियो दफ़ो ऐं टियों दफ़ो जाचण लॻो दिल ॾिसी जाचे तपासे ऐं ज़रा कुरकण लॻो दिल त हीअ ज़ख़्मी थियल आहे ईअं आखण लॻो दिल वठां क़ीमत अगरि को घटि करण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां थो मां पर को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां थो मां पर को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां थो मां पर को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां थो मां पर को वठण वारो हुजे चयो अखते थही वन्य बोन कर ले किन गिला जख्मी आहे दिल त जख्मी कहीं कही आहे भला ये अवां पारन जी आहे महरबानी थी मिठा जे हुजे वठणो त वठो न त बस छॾ बहवे खुदा शइ सुठी आहे मगर शइ कुथियण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां त मां पर को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां त मां पर को वठण वारो हुजे उते चयाई तूं अवल कीमत ॿुधाए कीमत ॿुधा दिल जे एवज़ मूं चयुसि दिल थो फ़क़त तोखां घुरां हुन चयो चंद्र ठहियो कहिड़ा तो सां लेखा रखां ॿियो त जेकर की न वठई पर ठहियो मां थो वठां हाणे ख़ुशि आहियां को वाधाई ॾियण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां त मां पर को वठण वारो हुजे दिल ॾियण चाहियां त मां पर को वठण वारो हुजे जंगल में कांग सोद में कलम सिर निज पानी प्यारे मणे लाजे यज छोती तुंजी हा कां कां बने लाजे यज छोती तुंजी हा कां कां बने शायद अचन साहबी बमुदी दिल थी दमे यंगन में कांग सो दमे कांग सो दमे यंगन में कांग सो दमे कांगल यद कां कां करे सफागी अखि थी फरे लगन था चंगा उह जान बादल साख सो भरे लगन था यद चंगा उह जान बादल साख सो भरे होडा अखि थी फरे त होडा खिवल थी कवे यंगन में कांग सो दमे कांग सो दमे यंगन में यद कांग सो दमे कोयल कू कू करे सुन सुखा था लगन खुशी में यर मोर तो नदे चकमड़ा चू चू सतन खुशी में मोर तो नदे चकमड़ा वो चू चू सतन हो डा बुल बुल बहार हो डा भोर तो पवे यंगण में कांग सो दवे कांग सो दवे यंगण में कांग सो दवे कल यथम सतदईदा गुरब को करे पास में चंद्र जे के पास मां दी दस भरे बच में चंद्र जे के पास मां दी दस भरे सारे सहेजन के दी दस मां सुख समय अंगन में कांक सो दमे कांक सो दमे अंगन में कांक सो दमे कया हिन हुस्न इश्कते घेरा इश्कते घेरा इकुन हजारे भेरा कया हिन हुस्न इश्कते घेरा इश्कते घेरा इकुन हजारे भेरा कया हिन हुस्न इश्कते घेरा ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਹਿੰਨ ਹੁਸਨ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰਾ कूचूं दियो में खबर मुझे मारुनि जीअर कूचूं दियो में खबर मुझे मारुनि जी मुझे मारुवड़न सलवारनि जी कूचूं दियो में खबर मुझे मारुनि जी कूचूं दियो में खबर वलर करे यमा थर दे बन्यो पनी चे जोन तछो थायर भेरो बन्यो क्यों वलर करे यमा थर दे बन्यो पनी चे जो तछो थायर भेरो बन्यो ओय हमन सन्मानिया जी का मन्यो या मन सन्मानिया जी का मन्यो कचो पाद कसा विचारन जी कुछ जो में खबर मुझे मारुन जी कुछ जो में खबर मारुन जायर हूंदा कुतल ऐं मेला मारुन जायर हूंदा मतल कूचूं ॻोठ मारुन जा हूंदा कुतल ऐं मेला मारुन जायर हूंदा मतल सारी पोख पमारन जी हूंदी पकल सारी पोख पमारन जी हूंदी पकल कयो ख़बर ॿारन जी कूचूं ॾियो ख़बर मुंहिंजे मारुन जी कूचूं ॾियो ख़बर सारो हाल ॾिजो वञी कूचूं कई खाधो नंद चंद्र जा राम पई सारो हाल ॾिजो वञी कूचूं कई खाधो नंद चंद्र जा राम पई ओ वियो जिस्म सुकी इहे सूर सही वियो जिस्म सुकी इहे सूर सही आहे कणकी लॻल कागवारन जी कूचूं ॾियो ख़बर मुंहिंजे मारुनि जी कूचूं ॾियो ख़बर मुंहिंजे मारुनि जी मुंहिंजे मारुवण सरवारन जी कूचूं ॾियो ख़बर मुंहिंजे मारुनि जी कूचूं ॾियो ख़बर यारी बोड़ी तुर सारी मिठा तुंहिंजी मर्ज़ी घणा तुंहिंजी मर्ज़ी मारिया जी यारी बोड़ी तुर सारी मिठा तुंहिंजी मर्ज़ी ढोलण तुंहिंजी मर्ज़ी मुर्गी जो देखो याद समझे भगत में छुल तेरो थींदो तुंहिंजे जी रहम नज़र सां चंद्र पत में तेरो ईंदो तुंहिंजे रहम नज़र सां चंद्र पत में तेरो ईंदो मारिया जी यारी थोरी तोरे सारी मरणी मरणी